رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی ہو پسند، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی ہو پسند، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی تو پسند، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی تو پسند، سہرائے طیبہ ہے دل بلبل پسند، سہرائے طیبہ دلے بلبل کو تو پسند، اور اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، اپنا جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، سہرائے طیبہ دلے رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی تو پسند، اور مایوس ہو کے سب سے میں آیا تیرے پاس، مایوس ہو کے سب سے میں جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند، اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند، سہرائے طیبہ دلے بلبل کو تو پسند، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی وہ پسند، اور کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند، سہرائے طیبہ دلے بلبل کو تو پسند، سہرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، ہے خواہش وصال درے یار حسن، ہے خواہش وصال درے یار آئے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند، آئے نہ کیوں اثر کو میری آرزو جو پسر سہرائے طیبہ ہے دلے بلبل کو تو پسر رنگے چمن پسند نہ پھولو کی تو پسر رنگے چمن پسند نہ پھولو کی بو پسند. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. نیت المؤمن خیر من عمله. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. اول تاخیر مدنی مکالمے میں شریک رہیں گے. اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے. اہم اہم مدنی پھول لکھنے کی بھی نیت کر لیجئے. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے کی بھی نیت کر لیجئے. تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکے دوزانوں بیٹھ کر مدنی مکالمے میں شریک رہنے کی نیت کر لیں. تھک جائیں تو جیسے آپ کو مناسب خیال کرے ایسے بیٹھیے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ جو کچھ سیکھوں گا اسے آگے بھی بڑھاؤں گا عمل بھی کروں گا. میں بھی نیت کرتا الہ کلمۃ الحق یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا, نیکی کی دعوت دوں گا, برائی سے منع کروں گا, نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کروں گا کہ دوران مدنی مکالمہ حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں. حدیث پاک بلغ عنی ولو آیا یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. ایک اور روایت الدین نصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے. اور روایت میں آتا ہے خیر الناس من ينفع الناس, تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے. ان مدنی پھولوں کی پیروی کرنے کی بھی میں نیت کرتا ہوں. بھول کرتا پائیں تو برائے کرم فوراً میری اصلاح فرمائیے. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا ہوا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. انسان ہم جیسا انسان جب کلام کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ کئی خطائیں کرنے کے امکانات رہتے ہیں, تو بلا تعمل اگر بھول کرتا پائیں تو اصلاح ضرور کیجئے, کیونکہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سامنے والے کی خطا ہی ہو. یہ بھی ہوتا ہے کہ بعضوں کا سمجھنے میں بھی بھول ہو جاتی ہے, سننے میں بھول ہو جاتی ہے, اور کیا کا کیا بعضوں کا سن لیتے ہیں توجہ آگے پیچھے ہو تو پھر ہمارا الحمدللہ پورا ایک نظام ہے. اگر کوئی اس طرح کی توجہ دلاتا ہے تو ہم اپنے افتا کے اسلامی بھائی ہیں, ہماری مجلس کے اسلامی بھائی ان تک آپ کے یہ چیزیں پہنچاتے ہیں, وہ دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں, اس کا شرعی حکم لیتے ہیں. تو اس طرح مطلب پورا ایک نظام بنا ہوا ہے, اور یقیناً ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے, اور اگر کوئی ہماری اصلاح کرے تو اس پر چڑھائی کرنے اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے اور دبانے اور بلا وجہ اس کو دلائل میں الجھانے کے بجائے واقعی غلطی ہے تو اس کو مان بھی لینا چاہیے اور اس پر سدھارا بھی لانا چاہیے. اور اگر غلط فہمی ہو جائے کسی اصلاح کرنے والے کی طرف سے تو اس کو بھی اپنی غلط فہمی کو قبول کر لینا چاہیے فراخ دلی کے ساتھ. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی اصلاح کریں تو براہ راست اسی کے ڈائرے کہہ دیں, پورے شہر میں اور مختلف مقامات پر ڈھول بجا کر مائک کا استعمال کر کر تحریریں کر کے اب آپ کسی کی اصلاح کرنے کے لیے آگے بڑھے تو ایسے موقع پر گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں اور اصلاح کے بجائے بعض اوقات ضد اور طرح طرح کی اور خرابیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو کوشش یہ کیجئے کہ جس سے غلطی آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ غلطی پر ہے تو براہ راست اس سے رابطہ کر لیجئے, یا اس کا کوئی قریب ترین یا معتمد ترین فرد آپ کو ملتا ہو کہ اس سے براہ راست رابطہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے, کوئی مشکلات ہے تو اس سے ایک رابطہ کر لیں, اور ہو سکے تو تصدیق لے لیں کہ بھائی میری بات اس تک پہنچ گئی آپ چھٹے پڑے. ہاں آپ پر کسی کے متعلق گفتگو کرنا اگر واجب ہو جائے تو پھر واجب پر عمل کیجیے, لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. لہذا اگر کبھی بھی کسی کی غلطی کی اصلاح کرنی ہو تو میرے مدنی التجا ہے کہ کوشش کر کے براہ راست اسی سے رابطہ کرنے کی کوشش فرمائیے, اور ایک فراخ دلی کے ساتھ, یعنی وہ کار جس کا نیوٹرل گیئر خراب ہو نا وہ کار کسی کام کی نہیں ہوتی, وہ کار جس کا ریورس گیئر خراب ہو وہ بھی کسی کام کی نہیں ہوتی. کار وہی اچھی جو وقت پر نیوٹرل بھی ہو جائے, اور کار وہی اچھی جو وقت پر ریورس گیئر بھی لگا لے. صرف آگے کا گیئر لگا کر گاڑی چلانے سے گاڑی صحیح چلتی نہیں ہے, بعض اوقات نیوٹرل بھی کرنی پڑتی ہے کہ کبھی آگے جائے کبھی پیچھے جائے, اور کبھی ریورس بھی لگانا پڑتا ہے کہ آگے بڑھنے میں خطرہ ہوتا ہے. نیوٹرل یہ کہ آدمی یہ سوچ کر بیٹھے کہ میری غلطی بھی ہو سکتی ہے, یعنی بعض اوقات بعض لوگ صرف سمجھانے کے لیے آتے ہیں سمجھنے کے لیے نہیں آتے. تو جن کے ذہن میں ایک ہی بات بیٹھی ہو کہ مطلب کہ میں ہی ہوں میں ہی فائق ہوں میں میرے سے اگر اس سے بولنے میں غلطی ہو سکتی ہے تو میرے پیارے اور محترم اسلام بھائی کیا آپ کو سننے میں آپ کو سمجھنے میں غلطی نہیں ہو سکتی؟ کیا آپ کے پاس اس بات کی کوئی خاطری ہے کوئی اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ نہ سوچنے میں غلطی کر سکتے ہیں نہ آپ سمجھنے میں غلطی کر سکتے ہیں نہ بات پہنچانے میں غلطی کر سکتے ہیں, آپ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی؟ ایسا نہیں ہے. یہ جو مدنی پھول میں عرض کر رہا ہوں یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی بولنے والوں کے لیے سننے والوں کے لیے ہم میں سے ہر ایک کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ اس میں کئی مدنی پھول ہوں گے. اس میں جو بات میں نے اچھی کی یہ فیضان مرشد ہے, اور جو بات میں غلط کر گیا یہ میری نفس کا قصور ہے. کہ امیر سنت سے پیر و مرشد سے جو سیکھا اور سمجھا اس کو میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی, اگرچہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن یہ معاشرے میں پیدا ہونے والی خرابیوں میں بہت بنیادی سبب جو ہمارے یہاں ہے اس میں یہ ایک ہے کہ بات اگر درست بھی کسی کو کرنی ہے نا ہمارا طریقہ درست نہیں ہوتا. ہم 100 آدمیوں سے ہزاروں آدمیوں سے اور بعضوں کا لاکھوں کو گواہ کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. براہ راست سمجھانے کی کوشش کیجئے, شرعی مسئلہ معلوم کر لیجئے کہ اس کو سمجھانے میں میری شرعی حد کیا ہے, اس شرعی حد میں دے کر سمجھائیں گے تو اگر آپ شرعی حد میں رہ کر سمجھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ سمجھانے کا اچھی نیتوں کے ساتھ ثواب بھی ملے گا اور آپ گناہ سے بھی بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ورنہ اس نے کوئی بات غلط کر کر ہو سکتا ہے کوئی گناہ کر لیا ہو اور اس کی ایک ہی بات غلط اور شاید ایک ہی گناہ, اور آپ کے سمجھانے میں آپ نے 100 غلطیاں کی, ہو سکتا ہے 100 کے 100 غلطیاں 100 گناہوں کے مترادف ہوں اور 100 گناہوں کی طرف لے کے جائیں. لہذا بات صرف سمجھانے کے لیے, ذہن بنانے کے لیے, مینٹلی موٹیویشن کے لیے, اور ایک پر امن اور پیس فل اور ایک ریسپیکٹیبل ماحول اور ایک عزت اور احترام والا ماحول بنانے کی غرض سے بلا عنوان کچھ ذہن میں مدنی پھول آئے, میں نے عرض کر دیے. اللہ تبارک و تعالی اس میں جو غلطی کو طے ہوئی ہے اسے معاف فرمائے, اور جو باتیں درست ہیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بادشاہ کے دربار میں ایک شخص جب حاضر ہوتا ہے, تھا کانا, کانا تھا. اب کانا ہوا, دیکھنے میں بھی کوئی زیادہ بہتر نہیں تھا. مشہور یہ تھا کہ یہ شخص منحوس ہے, لوگ اس کے بڑے مطلب مخالف تھے, چاہتے تھے کہ اس کو شہر بدر کر دیں, بادشاہ کے سلطنت سے باہر نکال دیں. بادشاہ نے کہا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اپنی جگہ پر ہے, لیکن کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ میں بھی اس کو آزما لوں, ہو سکتا ہے یہ منحوس نہ ہو. ٹھیک ہے, اب بادشاہ سے کون بحث کرے؟ صحیح, ٹھیک ہے بادشاہ سلامت, آپ جیسا آپ کہیں ویسا. بادشاہ نے کہا کہ جب صبح میں جب اٹھوں تو اٹھتے میں پہلے اس کا منہ دیکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ مشہور یہ ہے کہ جو اس کا منہ صبح دیکھتا ہے وہ اس کے لیے اچھا نہیں گزرتا, وہ نقصان اٹھاتا ہے یا اس کے لیے بہت ساری برائیاں اسے گلے پڑ جاتی ہیں. بادشاہ اٹھے, اٹھنے کے بعد جیسے دروازہ کھولا سامنے یہ شخص کھڑا تھا. ٹھیک ہے, بادشاہ نے پہلے اس کا منہ دیکھ لیا. منہ دیکھنے کے بعد اب جب اس نے اپنی جرابیں پہنی, جوتیاں پہننے لگا تو اس کو زہریلے بچھو نے کاٹ لیا. اب ایسا کاٹا کہ جان کے لالے پڑ گئے, بستر پہ لیٹا, طبیبوں نے علاج کیا. کچھ دنوں تک بستر پہ پڑے پڑے جب افاقہ ہوا, اٹھ کر جب یہ دربار میں دربار لگا, اس نے پھر اس کو طلب کیا کہ اس کو بلا. جب وہ ہوا تو سزا سنانی تھی, کہ تیرے بارے میں لوگ صحیح بولتے تو ہے یہ منوس, تجھے دیکھا میرے ساتھ یہ ہو گیا. اب باتیں ہونے لگی, حکم مطلب کہ ہوا دیا جانے لگا کہ اس کو ملک بدر کر دو, اس کانے کو. اس کانے کو, اچھا, اس کے بارے میں منحوس مشہور تھا. اتنے میں وزیر صاحب جو تھے ان کو کچھ رحم آیا, کیا بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. جی کہیے. کہ آپ نے اس کو صبح دیکھا, صحیح, آپ کو بچھو نے کاٹا, اتنے دنوں تک آپ تکلیف میں رہے, صحیح, لیکن اس نے بھی صبح سب سے پہلے آپ کو دیکھا. یا اللہ, جب سے اس نے آپ کو دیکھا اس وقت سے یہ قید میں, طرح طرح کی مصیبتوں میں یہ مبتلا ہے, اور اب اس کے لیے ملک بدر ہونے کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اب تے آپ کی یہ بادشاہ سلامت جو منوس کون ہے, آپ کے یہ منوس کون, تھاٹ پرووکنگ کہ آپ کے یہ. تو بادشاہ کی بات سمجھ میں آ گئی کہ یار بات منحوس ہونے نہ ہونے کی نہیں ہے, بات تو یہ کہ جو تقدیر میں لکھا تھا وہ ہوا. ماشاء اللہ, ایک دلہن, جی جی, بیاہ شادی کے بعد جب گھر آتی ہے, ٹھیک ہے, اس سے ساس کو دیکھا, ساس سے بہو کو دیکھا, صحیح, جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, فون آیا کہ دولہے صاحب کا حادثہ ہوا, انتقال ہو گیا. ساس سے کہا کہ تو منوس, تجھے دیکھتے ہی میرا بیٹا چلا گیا. بہو بولے کہ تجھے جب سے تجھے دیکھتے ہی میرا شور چلا گیا. تو دونوں میں سے منحوس کون؟ دو پارٹنر کاروبار کر رہے ہیں, نقصان شروع. کہا کہ یار یہ منحوس, وہ بولے یہ منحوس, دونوں میں سے منحوس کون؟ شوہر بولے کہ جب سے یہ گھر میں آئی ہے تب سے میرا کاروبار ٹوٹنا شروع ہو گیا. یا اللہ. بیوی بولے جب سے شادی ہوئی ہے, کیونکہ وہ گھر میں وہ کاروبار گھٹنا شروع ہوا, تو کاروبار گھٹنے کی وجہ سے اس کے چڑچڑاپن تو بیوی کو ٹینشن, بیوی دوائیوں پر, بیوی ہسپتال میں ایڈمٹ ہو. بیوی بولے جب سے شادی ہوئی تب سے میں ہسپتال کی ہو کر رہ گئی ہوں, میں نے کبھی زندگی میں ایک درد کی 10 سال کی گولی نہیں کھائی تھی, جب سے شادی ہوئی ہے میرے کو طرح طرح کی گولیاں کھا رہی ہوں میں تو بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے. تو اب دونوں میں سے منوس کون؟ کاروبار خراب ہوا تو بیوی منوس, کے بیمار ہوئی تو شور منوس. کون منحوس ہے؟ تو یہ فیصلہ کیسے ہوگا کون منحوس منحوس کون؟ تو آپ بولو گے کہ کوئی منحوس یہاں تو بنتا ہی نہیں ہے. اور یہی آج ہمارے اس سلسلے کا اس مدنی مکالمے کا عنوان ہے. اور ایک بہت بڑی غلط فہمی, ایک بہت بڑی جہالت, ایک انتہائی مس کنسیپشنز جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی عمریں بڑی ہو گئی تو ان کی غلط فہمی کو بھی تقویت ملی ہوئی ہے. تو یہ ہمارا آج کا مدنی مکالمے کا یوں سمجھیے کہ عنوان ہے. اور ہم کوشش کریں گے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری امت کے دل و دماغ سے اس نحوست کی نحوست ختم کر دیں. کیا بات, کیا بات کہ یہ درست نہیں ہے. اور سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے. اللہ تعالی ہمیں غلطیوں سے بچتے ہوئے یہ سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے و میٹھے مدنی چینل کے ناظرین اور میرے حاضرین, بڑی توجہ کے ساتھ شامل سلسلہ رہی ہے تاکہ اس ایک برائی اور ایک غلط نظریات جو صدیوں سے ہمارے ذہنوں میں ہے اور مختلف اقوام کی سوچیں ہم پر مسلط ہیں, مختلف مذاہب کے نظریات گویا کہ ہم پر مسلط ہیں, ان تمام تر نظریات کو جو ہمارے ذہنوں میں مسلط ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی دین اسلام اور قرآن و حدیث کی مفید ترین مدنی پھول سے انشاءاللہ تعالی اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.